מזל סרטן הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זהו אחד מתוך שלוש המזלות המשויכים ליסוד המים. כאן אביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. הקלף המקושר אליו בהרכנה הבחירה הוא קלף המרכבה. כידוע, בהרכנה הזוטרה, סדרת הגביעים היא המקושרת ליסוד המים. תכונות שנפרש כחיוביות: רגישות, רומנטיקה, חמימות, אינטואיציה חזקה, שנינות, זהירות, אמפתיה, צורך לטפל ולגונן. תכונות שנפרש כשליליות: חוסר יציבות, מצבי רוח משתנים, רגשנות יתר, דאגנות, סובייקטיביות, רגזנות, שמירת תינה, חסכנות יתר, רכושנות, תלותיות. חישבו, איך קשור מזל סרטן לקלף המרכבה? תודה על ההזנה. רחל.